Ostrzeżenia dla dwóch województw. Ciepło serca w słoiku rozdane w Bydgoszczy. Dużo żywności, odzieży zimowej, kosmetyków. Przekazałam akurat kosmetyki. Uważam, że to jest sens świąt, żeby spędzić je z ludźmi i dla ludzi. W serwisie opowiemy też o świętach za oceanem. Wesołych świąt to po hawajsku Mele Kiliki Maka. Mele Kiliki Maka jest Hawaii. Przed oblodzeniem oraz opadami mokrego śniegu synoptycy ostrzegają mieszkańców południowej Polski. Na terenie województwa małopolskiego ostrzeżenie dotyczy 5 powiatów: Gorlickiego, Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Suskiego i Tatrzańskiego. Natomiast w województwie śląskim 2: Cieszyńskiego i Żywieckiego. Według prognoz IMGW po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mogą zamarzać drogi i chodniki. Temperatura na tym obszarze może spaść przy gruncie do około minus 2 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od wieczora do jutra do godziny 9. W innych regionach deszczowo, na drogach warto być ostrożnym. Mimo że jest dosyć pusto, to trzeba zachować szczególną uwagę, mówi Andrzej Fijołek z Policji w Lublinie. Widzimy, że niektórzy naprawdę naciskają zbyt mocno nogę na gaz, zbyt agresywne zachowania na drodze, które mogą skutkować właśnie tragicznymi zdarzeniami w ruchu drogowym. Wczoraj w całej Polsce w 95 wypadkach zginęło 8 osób, ponad 100 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 170 nietrzeźwych kierowców. Po południu w Warszawie stołeczni funkcjonariusze z grupy Speed zatrzymali pijanego kierowcę Mazdy, który w trakcie kontroli zaczął uciekać i doprowadził do kolizji z innym samochodem. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu. Noc spędzi w izbie wytrzeźwień. Najprawdopodobniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Ciepło serca w słoiku rozdane na Placu Wolności w Bydgoszczy. Akcja zaczęła się prawie 10 lat temu od rozdawania potrzebującym w święta ciepłej żywności. Z roku na rok przybywa tych, którzy chcą w niej uczestniczyć, mówi współorganizator akcji bydgoski radny Ireneusz Nitkiewicz. Tutaj jesteśmy właśnie grupą taką przyjaciół, znajomych, robimy to wspólnie. Od 2 lat dołączyliśmy 3 domy dziecka. Do domu w Trzemiętowie dołączył się klub motocyklowy Pretorianie, którzy ufundowali właściwie sami paczki dla dzieci, było tego bardzo dużo. To zebraliśmy też przez cały czas dużo żywności, odzieży zimowej, kosmetyków. No i podzieliliśmy to, dzisiaj rozdajemy tutaj osobom potrzebującym, które przyszły na Plac Wolności. Przekazałam akurat kosmetyki. Uważam, że to jest sens świąt, żeby spędzić je z ludźmi i dla ludzi, żeby dać trochę swojego serca i swojej pomocy innym. Jak się teraz pani czuje? Spełniona. Cóż to pani przyniosła? Jak od pierwszej edycji. Gorący bigos. W 2 garnkach w tym roku ugotowałam i wszystko rozdałam. Odbierałam. Ja jestem stara, biedna kobieta. Się cieszę bardzo. Ulga wielka. Akcja odbyła się w Bydgoszczy po raz 9. A skoro już jesteśmy przy obdarowywaniu, w Szwecji świątecznym prezentem roku zostało pudełko z przegródkami służące do odłożenia przez członków rodziny smartfonów, które zazwyczaj odwracają uwagę od rozmowy, ogłosił Szwedzki Instytut Badania Handlu. Uważamy, że dobrym pomysłem jest pudełko, do którego można odłożyć telefon, by poczytać książkę, zasnąć lub porozmawiać w gronie rodziny, tłumaczy wybór prezentu roku szef Instytutu Jonas Arnberg. Z kolei badania firmy PriceRunner pokazało, że trend wskazany przez szwedzki instytut może być dominujący. W tym roku Szwedzi najczęściej chcieliby znaleźć pod choinką książkę. To może także wskazywać, że ludzie chcą w święta odpocząć od świata cyfrowego, mówi szef firmy Niklas Storakers. W wielu szwedzkich księgarniach w czołówce sprzedanych książek są powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Na koniec jeszcze święta po amerykańsku. Mieszkańcy Stanów obchodzą Boże Narodzenie na setki różnych sposobów. Na Florydzie spotykają się na plażach, w Luizjanie wspólnie śpiewają kolędy, na zimnej Alasce gromadzą się przy kominkach, a na Hawajach Mikołaj przybywa w towarzystwie delfinów. Stany Zjednoczone są mieszanką kultur z całego świata. Każda grupa etniczna dokłada do amerykańskich świąt Bożego Narodzenia własne elementy. Urozmaicaniu świątecznych zwyczajów sprzyja także różnorodność klimatyczna. W Nowym Orleanie na Jackson Square zbierają się tysiące osób, by wspólnie śpiewać kolędy, a Nowojorczycy zatrzymują się na chwilę, by obserwować łyżwiarzy na lodowisku pod gigantyczną choinką przy Rockefeller Center. Na położonej na południowym krańcu Florydy wyspie Key West mieszkańcy i turyści organizują pikniki na plażach, podczas których lepią bałwany z piasku. Podobnie świętują mieszkańcy ciepłych Hawajów. Tamtejszy Mikołaj nazywa się Kanaka Loka i przybywa na wodnych saniach, które ciągną delfiny. Wesołych świąt to po hawajsku Mele Kiliki Maka. Mele Kiliki Maka jest Hawaii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A very merry Christmas. A very, very, merry, merry Christmas to you. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

polsku i nie muszę myśleć, zastanawiać się, przekładać na inne języki. Naprawdę to jest najbardziej szczęśliwe dla mnie. Ani po angielsku, ani po francusku. W końcu w swoim ojczystym języku i w końcu ze swoją kochaną publicznością, ale też poczułam tutaj, jak weszłam, jak dawno mnie nie było i jak bardzo jestem wzruszona, że wróciłam z tej podróży w kosmos, tak to nazwę. Pięknej, nie da się ukryć, i długiej. I długiej. I bardzo intensywnej, i bardzo owocnej podróży. To prawda. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj. No właśnie, szczególny czas dla ciebie. Tak jak myślę, że szczególny jest, był, prawie już był, ten 2019 rok. Tak, niezwykły. Tak. No, to był rok, nie, wydaje mi się, że w trakcie tego roku przeżyłam chyba tyle, ile się przeżywa w ciągu 3 lat, tak jak to sobie w głowie obliczyłam, bo jak zliczę ilość wydarzeń, podróży, to naprawdę to było bardzo intensywne i emocji spotkań. I spotkań, doświadczenia, jakaś niezwykła przygoda i naprawdę, jak mówię o tej podróży w kosmos, to naprawdę tuż po wylądowaniu w Nowym Jorku miałam taki sen, że właśnie lecę w kosmos i trochę to tak była taka podróż w kosmos, bo no, nie spodziewałam się, że to wszystko tak się potoczy, bo to wszystko trochę działo się spontanicznie, a potem... Ty właściwie nie byłaś w stanie przewidzieć, nie, to, że kolejne rzeczy jakby działy się, już potem jak w to wskoczyłam, no to już tak brnęłam. Tak, i to były konsekwencje, tak. Konsekwencji rozmaitych zdarzeń, wydarzeń i szczęśliwych trafów, bo tak to należy nazwać. Zaczęliśmy nasze spotkanie z Janną Kulik od oczywiście wykonywanego przez ciebie pięknego utworu Dwa serduszka z filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Ja myślę, że ten utwór jest właściwie takim symbolem tego kończącego się roku dla ciebie i dla nas wszystkich. Absolutnie, dlatego, że rok temu, kiedy dostałam nagrodę właśnie na... Europejska nagroda filmowa dla najlepszej aktorki. Tak, nie mogłam być wtedy. W tym roku zostałam zaproszona, żeby wręczyć tę nagrodę i dla mnie to był taki symboliczny koniec tej przygody z tym wspaniałym filmem, no bo zaczęło się od Cannes, dla mnie skończyło jakby teraz, w tym roku, na rozdaniu europejskich nagród filmowych. Nie byłaś w Sewilli, za to pojawiłaś się w Berlinie. Tak, tak. I bardzo mi zależało na tym, żeby być, bo, no bo było to dla mnie ważne. Też Zimna wojna dostała jeszcze dodatkową nagrodę. No, publiczności. Tak, publiczności i był Paweł. No takie miłe spotkanie z Ewą Puszczyńską, bo my jednak też długo nie widzieliśmy się, więc no, ja byłam tak spragniona tego kontaktu, bo nagle, no, wszyscy środowiska, że możemy sobie pobyć razem, takie święto kina europejskiego. Poznałam właśnie Pedro Almodóvara, zawsze o tym marzyłam, więc mówię cudownie, że mogłam go poznać i też taki powrót, bo faktycznie oprócz oczywiście przygody z Zimną wojną, to jednak bardzo szybko rozpoczęłam potem nowy projekt, więc tak naprawdę nie miałam tej okazji, żeby tak się wyciszyć i ucieszyć tak w swoim środowisku, także bardzo się z tego powodu cieszę, że to jest takie magiczne zamknięcie pewnego wspaniałego etapu i wspaniałych możliwości, jakie zgotował mi ten film i ta rola. Oczywiście zaraz też porozmawiamy o tym, co robiłaś przez te ostatnie miesiące, o tym projekcie wspomnianym, twój czas we Francji, ale wszystko po kolei. Ja zawsze chcę wszystko powiedzieć naraz. Ja bym nawiązał do tego Pedro Almodóvara i zapytał, czy w takim razie nie złożył ci propozycji od razu z biegu. Bardzo bym marzyła o tym, ale nie złożył, ale powiedziałam na spotkaniu, że marzę, żebyśmy zrobili jakiś film wspólnie. On mówi, dobrze, ale on mówi, jest bardzo nieśmiały, jak rzeczywiście wyobrażałam sobie jako taką osobę bardzo otwartą. On jest dosyć takim strasznie taki delikatny, nieśmiały i taki bardzo chyba nawet skromny, ale tak naprawdę bardzo, bardzo nieśmiały. No i proszę, a ty byłaś śmiała i... Tak, ja musiałam go dopaść. I ty złożyłaś propozycję, aby też w przyszłości coś udało. Z tego tak. Wynikało. Tym bardziej, że mam na wakacjach w Hiszpanii, także... Ale ja ci powiem coś, co mówiłem Maciejowi Bochniakowi, twojemu mężowi, nie wiem, czy przekazał. Jakiś czas temu był w Polsce François Ozon. Przy okazji premiery swojego najnowszego filmu, to też takie było moje z nim spotkanie po latach, bo kiedyś już odwiedził Warszawę, zapytałam go, z którą z polskich aktorek chciałby pracować i ty byłaś tą jedyną, którą wymienił. Naprawdę. Dziękuję. Jeżeli potrzebowałby polskiej aktorki, to Janna Kulik. Bardzo mi zmieniło z tego powodu. Ale ty masz we Francji te ścieżki już naprawdę wydeptane. No to właśnie powiedzmy, co robiłaś te ostatnie miesiące, kiedy właściwie wróciłaś po długiej, długiej przerwie do Polski, bo praktycznie nie było ci rok. Ponad rok. Tak, tak. To w ogóle jest też niezwykła historia, bo oczywiście plany były zupełnie inne, ale wygrałam casting do serialu Diadi w reżyserii Damiana Chazella. On jakby stworzył naszego słynnego. Zresztą to jest też niesamowite, dlatego że jak ja przygotowywałam się do Zimnej Wojny, to cały czas słuchałam muzyki z tego musicalu jego. Tak. I ja pamiętam, że on zobaczył Zimną Wojnę i odezwał się do mojej agentki amerykańskiej, że chciałby się spotkać ze mną. I pamiętam, myśmy się spotkali, bo to tak szybko wszystko się działo, bo to była ta kampania oscarowa. Ja też oczywiście byłam w stanie błogosławionym, więc tutaj czas nie był z gumy i pamiętam, że spotkaliśmy... Czyli to był styczeń, loty. Tak. I spotkaliśmy się o 8 rano, pamiętam, blisko domu, gdzie mieszkałam, bo cały czas jakby no wolałam być blisko szpitala i tam, żeby czasami gdzieś nie wylądować na jakimś drugim końcu. Nie, bo to było w lutym, tak. Ja się z nim spotkałam. A w Los Angeles to mogłoby być kłopotliwe, tak. Bo to odległo. Gości są naprawdę duże. Ja się z nim spotkałam, rozmawialiśmy chyba z 3 godziny, mu się strasznie film podobał. Też mu opowiedziałam, że przygotowując się do Zimnej Wojny, słuchałam właśnie cały czas muzyki z La La Landu i nawet mówię, że niektórzy żartowali sobie, że Zimna Wojna to taki polski La La Land, no ale to taki tak żartobliwie. A później jeszcze miałam przesłuchanie z Glennem Ballardem, czyli kompozytorem muzyki, bo tu wchodził w grę serial musicalowy, więc oni musieli mnie sprawdzić. I pamiętam, to był niezwykły dzień, bo to był dzień, w którym taki wyznaczony, kiedy ja się miałoby przyjść na świat. No ale wszystko się trochę przedłużało. Więc ja pamiętam, że ci kompozytorzy, właśnie Glenn Ballard, akurat we wtorek przylatowali z Paryża i ja pamiętam, że powiedziałam, słuchajcie, no może przyjadę do was, ale jeżeli będę w szpitalu, już to nie, ale jeżeli jeszcze nie urodzę, to przyjadę na ten casting. I oni tego nigdy nie zapomną, bo ja przyjechałam na ten casting już tak mocno zaawansowanej ciąży. Wyśpiewałam im te wszystkie piosenki, 2 z tego musicalu, plus jeszcze z Zimnej Wojny. Oczywiście wszyscy byli zachwyceni Zimną Wojną, robili tam różne testy muzyczne. Zapytali mnie, czy jestem w stanie przygotować 16 piosenek. Ja oczywiście odpowiedziałam, że tak, co później nie okazało się tak wcale łatwe. Szczególnie, że tak, w obcych językach. I wieczór zadzwoniła agentka, że tak, wygrałam casting do tego serialu. No i strasznie się cieszyłam, byłam zachwycona. No ale później dość szybko to się wszystko odbywało, bo już zdjęcia miały być, generalnie jak ja się miał 5 tygodni, przyleciałam z Paryża do Warszawy. Czyli to już był marzec. Tak. Przez 3 tygodnie koniec uczyłam marca. Się tutaj 7 utworów blisko domu i jak ja się miał 2 miesiące, wylecieliśmy do Paryża i tam byłam z nim 6 miesięcy. I cały czas pracowałaś. Tak, też. Tak. Pracowałam, dzieliłam opiekę nad nim plus pracę i cała ta przygoda trwała 6 miesięcy. Później 18 października wyjechałam na wakacje i 21 listopada przyleciałam do Warszawy, więc w sumie ten pobyt wydłużył mi się, bo to była jakby intensywna kampania. Zostałam mamą i bardzo szybko intensywne zdjęcia, no myślę do bardzo, bardzo ciekawego serialu i też to niesamowite, że to mi się w ogóle przydarzyło, bo gram wokalistkę zespołu jazzowego. No właśnie, jesteś śpiewającą aktorką. Tak, tylko właśnie tak ja się śmieję, że to jest jakby córka Zuli, no bo czas jest współczesny, ale też gram wokalistkę zespołu jazzowego i ze znakomitymi muzykami, no te kompozycje są, zresztą te kompozycje powstały zanim powstał scenariusz do serialu, czyli muzyka powstała wcześniej i do muzyki został napisany scenariusz. Ten scenariusz powstawał chyba z 9 lat. W ogóle cała ta przygoda, żeby ten projekt udało się zrealizować. Moją postać miała grać inna dziewczyna, nazywała się Kelly, ale oni jak zobaczyli Zimną Wojnę, to przepisali, żeby była Mają i żeby miała korzenie polskie, więc całą rolę przepisywali do mnie, żebym zagrała w tym projekcie. Więc ja tam dołączyłam w ostatniej chwili do tego projektu, właściwie przez Zimną Wojnę. I premiera tego serialu w przyszłym maju, roku? Tak. Przypomnij tytuł. The Eddie i to jest serial dla Netflixa. Także w maju śmieją, że zrobią klik i serial będzie w 100 krajach. 8-odcinkowy, każdy odcinek no, jest godzinnym odcinkiem. Z wieloma piosenkami w interpretacji Janny tak. Kulik. Wspaniale. Czekamy w takim razie na majową premierę. No i to jest może dobry moment, by sięgnąć po kolejną twoją piosenkę, bo dzisiaj tylko takich słuchamy. I to jest właściwie kolęda, żeby się wpisać tutaj w ten świąteczny czas. I to też był taki niesamowity moment, bo ja pamiętam tuż przed wylotem Wojciech Borkowski, dyrektor teatru, muzyczny teatru Ateneum, zadzwonił i mówi: Asiu, chciałbym, żebyś zaśpiewała gościnnie na płycie Michała Bajora z nim w duecie, ale też mam taką skomponowaną przez siebie kolędę do tekstu Ernesta Brelamwie z największą chęcią. I to było dość zabawne, bo te kolędy nagrywałam w maju, więc to było po Cannes, ale tuż przed moim wylotem do Stanów Zjednoczonych. I nie zapomnę, że w połowie nagrań w studiu dostałam telefon od tutaj mojej agentki Ani Szlemińskiej z agencji ZAR, że właśnie Spielberg widział Zimną Wojnę i jak będę w Stanach, to chciałby się ze mną spotkać. Ja mówię tak: Wojtek, wiesz co się stało? Mówię tak: o, więc to ty już nie wrócisz. Ja mówię: wrócę. No i wróciłam do nagrywania tej kolędy. Także to jest też taki pozytywny akcent, że nagrałam tą kolędę, wyleciałam, cały okres świąteczny nie było mnie w domu, a teraz wróciłam i teraz sobie tak spokojnie w domu posłuchałam tej kolędy i cieszę się, że na przykład teraz będę mogła widzom zaprezentować tą kolędę, bo naprawdę uważam, że jest bardzo taka nastrojowa, miła i Wojciuś to pięknie skomponował. No i tytuł rzeczywiście się świetnie wpisuje w ten twój aktualny czas, bo jest z nami w Trójce Joanna Kulik, co nas bardzo cieszy, chociaż zmęczona. Chociaż zmęczona, to w swoich dłoniach Maryja pieluszki prała. To Boże, bo się nie Boże, bo się aniołów bała. Woda, co opływa, co wszystko obmywa, miękka jest. A anielskie dłonie z ognia są stworzone, czego dotkną w złoto będzie przemienione. Te pieluszki muszą być jak biały puszek, za twarde jest złoto dla dziecka pieluszek. Przecież mam w ramionach wszystko, co stworzone, kiedy Bóg jest dziecko małe przemienione. Archaniołowie, patrząc po sobie, uczyli się ubóstwa. Pana wielkiego, tak bezbronnego, otulonego w chusty. Woda, co opływa, co wszystko obmywa, miękka jest. A anielskie dłonie z ognia są stworzone, czego dotkną w złoto będzie przemienione. Te pieluszki muszą być jak biały puszek, za twarde jest złoto dla dziecka pieluszek. Przecież mam w ramionach wszystko, co stworzone, kiedy Bóg jest dziecko małe przemienione. I była cisza, i każdy słyszał, że nad wszechświatem całym, jak znak dzieciny, prostej nowiny, wiały pieluszki białe. Woda, co opływa, co wszystko obmywa, miękka jest. A anielskie dłonie z ognia są stworzone, czego dotkną w złoto będzie przemienione. Te pieluszki muszą być jak biały puszek, za twarde jest złoto dla dziecka pieluszek. Przecież mam w ramionach wszystko, co stworzone, kiedy Bóg jest w dziecko małe przemienione. Chociaż zmęczona, to tytuł tego utworu w interpretacji oczywiście naszego świątecznego gościa Joanny Kulik. Jesteś z nami. No i myślę, że tak jak wszyscy, sądzę, lubimy bardzo ten okres świąteczno-noworoczny, on jest taki specjalny w roku. Tak myślę, dla ciebie też jest bardzo ważny. Tak, bardzo ważny, dlatego że to będą pierwsze święta w takim składzie wyjątkowym, bo... Trójkowym. Trójkowym, bo z synkiem. I myślę, że to dużo zmienia, dlatego że mam wrażenie, że zawsze jakoś przed tym okresem świątecznym byłam taka nerwowa, ile tych prezentów kupić, jak zawsze, jakoś zawsze tak niby się nie chce, wam się udziela taki... niby się nie chce wchodzić nerw. Trochę w ten konsumpcjonizm, z tą nerwowość, a jednak człowiek się zaraża tym. Mhm. A w tym roku mam tak, że przecież czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona, to prawda, chociaż. Ale czuję się, że gdzieś się regeneruję, będąc w domu, bo jednak tęskniłam bardzo. No wreszcie masz trochę więcej czasu dla dziecka. Tak, że spacerujemy, że jesteśmy blisko, że on jest trochę większy, ale też taki spokój we mnie wstąpił i w ogóle dziwnie się czuję, bo czuję się, mimo tego, że to jest taka pora roku, że szybciej się robi ciemno i jest zimniej, to ja jakby czuję się, że jest ciepło wokół mnie, bo jest tyle dobrych ludzi wokół mnie, tylu przyjaciół, rodzina, która też mnie bardzo wsparła w trakcie tego trudnego okresu, więc gdzieś to jest jakby taka dodatkowa wartość. I no i cieszę się, po prostu we mnie jest dużo radości. I nie zaraziłam się w tym roku tym takim szaleństwem zakupowym, czy że już nie zdążę z wszystkim. No to jakoś się wyluzowało, myślę, naprawdę. Słusznie, bo nie o to w tym wszystkim. No tak, ale łatwo jest w to popaść. Zawsze w to popadałam. Łatwo, bo jesteśmy atakowani już naprawdę na długo, długo przed samymi świętami Bożego Narodzenia, tymi promocjami, wszystkim, co się wokół tego dzieje. No ale wróćmy do wspomnień sprzed roku. Później cię może zapytam w ogóle o twoje tradycyjne, rodzinne święta. Jak to przez lata bywało, jak to pewnie będzie dalej bywało, ale rok temu było zupełnie inaczej. Było naprawdę, jak było? To była taka prawdziwa wigilia polonijna w Los Angeles. Jakoś tak się super jakoś ułożyło. No, postanowiliśmy z mężem my ją zorganizować. Był Rafał Zawierucha, który czytał fragmenty Pisma Świętego z telefonu, bo nie mieliśmy Pisma Świętego ze sobą, więc on znalazł w telefonie i czytał. I wtedy do Los Angeles przylecieli Janek Młynarski z Marcinem Maseckim ze swoim bandem. Na koncerty i poprosili mnie, czym zaśpiewała z nimi gościnnie pierwszy dzień świąt utwór, ale przelatywali już w Wigilię. No ja ich zaprosiłam. Ale chłopakiem mówię tak, słuchaj, zespół utknął na lotnisku. Mówię, no dobra, to po prostu jak wylądują, to już niech prosto, to niech do nas jadą na tą Wigilię. I cały band, mówię, co za 20 chłopaków po prostu przylecieli do nas i ta siedząca Wigilia, był też Kamiński, który był bardzo wzruszony. Mówię, Jezu, dawno nie przeżyłem takiej Wigilii. No i się jakiś taki super skład stworzył. No to tylko rzeczywiście Stevena Spielberga zabrakło. Tak, mogliśmy go zaprosić. Wszyscy śpiewaliśmy, naprawdę. A później wyszliśmy w ogóle sobie na plażę. A Tomasz Kot też był wtedy z wami? Tomasz Kot też był z nami wtedy. Więc no w ogóle było tak wspaniale, że nigdy nie zapomnimy tej Wigilii. No było chyba ze 30 osób, no sam band to ze 20. No tak. Więc potem się impreza przerodziła w Wigilię na stojąco, bo tyle krzeseł nie mieliśmy, ale ważne, że chłopaki nie mieli instrumentów, ale wszyscy śpiewaliśmy a cappella kolędy i to było tak wzruszające i piękne, że na pewno w tym roku musimy się połączyć w święta z bandem, przynajmniej telefonicznie i powspominać jakoś sobie tak tą wspaniałą Wigilię. Tę tradycję kultywować. No właśnie, ale tak przed chwilą mówiłaś o tym, że w tym roku czujesz to ciepło. No bardziej chodzi o to ciepło wewnętrzne, które masz w sobie dzięki rodzinie i dzięki temu nastrojowi świątecznemu, a z kolei rok temu było ciepło tak dosłownie tak, i na to zewnątrz, prawda? To prawda. No bo jednak święta w Los Angeles to jest coś innego coś niż innego. W Polsce. Jest cieplej, ale to jest właśnie bardzo dziwne, bo rozmawiałam właśnie z moją koleżanką Moniką Rydel, która tam na stałe mieszka, jest Polką i krąży pomiędzy dwoma krajami, bo dość sporo osób tak z naszego pokolenia cały czas kursuje między tymi dwoma krajami, prężnie działa. No to ona mówi, wiesz co, Aśka, to jest dziwnie tak z jedną porą roku. Bo czas leci szybciej i przez to, że nie ma takiego silnego jakby takiej granicy, no, że jest jesień, wiosna, lato, to mówi strasznie szybko leci czas. Nie wiesz, jakoś dziwnie się czujesz. Ja miałam coś takiego, że mimo tego, że było ciepło, to cały czas jakby potrzebowałam jakichś takich potraw, które są w zimie, że mi gdzieś wewnętrznie... Tak jest, byłam nieprzyzwyczajona do tego, że jest ciepło. Wyrosłaś w innym klimacie. Tak, i nagle mówię, nie no, to jakiś bigos, a w sztubucie, nie w ogóle nagle jednak dziwnie się czujesz, że nie jest zimno. To jest bardzo dziwne, bo przecież powinno ci być, a tu jakby szukasz czegoś, do czego byłeś zawsze przyzwyczajony, no bo to pierwsza moja Wigilia w takim ciepłym klimacie. Także muszę ci powiedzieć, to dziwne uczucie. Tak, inna specyfika. No to właśnie powiedz, jak przez lata wyglądały takie twoje tradycyjne święta, muszynka? Właśnie to było tak, ja tak o tym sobie ostatnio myślałam, że była muszynka, ale od pewnego momentu, jak się jest w małżeństwie, to trochę te Wigilie się zmieniają. No bo nas jednak jest czwórka rodzeństwa, moja mama ma 6 sióstr, więc duża rodzina, w związku z czym zawsze taki, często jak rozmawiam z panem, taki konflikt powstaje, no u której rodziny spędzasz Wigilię, no bo jeszcze jak wszyscy są w jednym mieście, no to wiadomo, jakoś, a my jesteśmy łatwiej, bardzo rozrzuceni, więc teraz jest tak, że zazwyczaj spędzam Wigilię z Maćka rodzicami, z Maćkiem, teraz dołączę do tego Jasiu, a potem się zaczynają odwiedziny, no więc odwiedziny mojej mamy, moja mama będzie spędzała Wigilię z moją drugą siostrą, więc my pojedziemy do nich też w tym okresie wigilijnym, trochę jakby na taką drugą Wigilię. Ale tych dni świątecznych jest za mało, żeby no właśnie, chyba później odwiedzić. Wtedy mój jeden brat też będzie w tym czasie w Krakowie, więc się odwiedzimy. Potem mam kolejnego brata, jak zdążę, tylko odwiedzę w Muszynce. Moja kolejna siostra jest w Szwajcarii, więc ona nie zdąży dolecieć, więc będziemy się łączyć telefonicznie. Maćka rodzina też jest duża, także tu jeszcze będą odwiedziny jego rodziny, jeszcze wujkowie i ciotki. No już swoich cioć to już nie zdążę odwiedzić, więc bardziej w nowym roku może się wybiorę do Grybowa, tam gdzie moja mama się urodziła, do cioci Eli, no bo babcia w tym roku zmarła już, ale no naprawdę zostawiła takie pokaźne bogactwo, bo liczyliśmy, że 25 wnucząt i 20... prawnucząt? Tak. Tak. Ojej, to naprawdę ogromna rodzina. Także no tutaj w tą Wigilię nie da się wszystkich... Nie da się, więc ta Wigilia rozpoczyna się właśnie różnie, bo na przykład 2 lata temu było tak, że tylko spędziłam tą Wigilię z Maćkiem, z moją siostrą, która doleciała do nas z Szwajcarii, do Warszawy, tak? Aha, a potem ona myślałam, że mówisz o siostrze. Mam dwie siostry. I wtedy ona wyruszyła w podróż do Muszynki, a my z kolei w drugi dzień świąt wyruszyliśmy do Krakowa. No cały czas jest tak zwana podróż. Podróż. Podróż wigilijna. Kolędowanie. Ale to też piękne i myślę, że tutaj się sprawdzi przysłowie, że od przybytku głowa nie boli. Tak. Zawsze lepiej mieć większy wybór i większe możliwości niż nie mieć. I to wspaniale, że tak wielka rodzina może ze sobą się spotkać. Jak już o to pytam, no to zapytam cię, co po świętach, no bo oczywiście nie wiem, na ile to jest też dla ciebie ważny dzień, czy też nie, ale w tym roku również z synem po raz pierwszy będziecie witali Nowy Rok. To prawda, to będzie bardzo wzruszające, bo rok temu, jak witaliśmy Nowy Rok, to jeszcze no, był syn, ale jeszcze w świecie wewnętrznym, tak. A teraz już jest w świecie zewnętrznym, że myślę, że to w ogóle będzie bardzo wzruszające, bo zawsze te pierwsze święta z małym pierwszym dzieckiem, to zawsze to jest jakieś takie wydarzenie, że już jesteśmy w trójkę, to już jest taka rodzina. No a powiedz, czy już ustalone plany, co robicie w tym roku Sylwestra właśnie i chyba gdzie będziecie witać jakiś taki, Nowy Rok? Chyba tak spokojnie spędzimy. Po prostu w domu? Tak, tak mi się wydaje, że... Ale zobaczymy, bo zawsze w domu, a potem znowu się zaczyna... Bo to ktoś tak blisko dzwoni, trójki, ktoś, to może wpadnę. Ktoś dzwoni, a przyjść do Teatru Nowego, a co przyjść tam? I nagle się zaczyna podróżowanie w nocy po różnych miejscach. To też ma swój taki urok. Ale tak, to takie spontaniczne właśnie wizytowanie. To jest super, bo nie jesteś jakby zobligowany, a nagle się okazuje, że spontanicznie czasami to najweselej. No to sięgamy po kolejny utwór w twoim wykonaniu i właściwie kolejna historia teatralna tym razem. Tak. Siedzę w oknie, patrzę w dal. To też tak może być w Sylwestrze, jak te fajerwerki, prawda? Tak. Opowiedz, skąd ten utwór jest, bo on wzbudza zachwyty cały czas w Teatrze Ateneum. No i zresztą został wydany na płycie, której trójka patronuje. Tak, niedawno. I też się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo Ateneum był zawsze dla mnie takim ważnym miejscem i nadal jest ważnym miejscem. Zresztą o tyle też to jest dla mnie bardzo wzruszające, że jak byłam w Paryżu i musiałam przygotować bardzo trudną rolę po angielsku i po francusku, to jedyną osobą, która mogła mnie tego nauczyć na pamięć i wbić mi do głowy, to była Magda Jaracz, która do mnie przyleciała do Paryża i mnie tego nauczyła, więc mam wrażenie, że ona Teatr Ateneum przywiozła do Paryża całą instytucję i po prostu siedziała ze mną, bo Magda jakby pracowała 40 lat jako sufler w teatrach i naprawdę, bo ja miałam taką panikę, że nie nauczy się tego tekstu na pamięć i ona mówi, nie, to jest panika, aktor w panice traci pamięć, ale poradzimy sobie z tym. I to było bardzo zabawne, bo ona po polsku nauczyła mnie roli po francusku i po angielsku. Więc to jest takie ciekawe wydarzenie. Ale wracając do płyty, to wtedy pamiętam, dostałam telefon, że chcą właśnie zarejestrować nasze przedstawienie Róbmy Swoje. Bo to są teksty Wojciecha Młynarskiego. I to jest też jakby cała płyta jest rejestracją naszego przedstawienia. My tego nie nagrywaliśmy w studiu. To jest jakby rejestracja spektaklu, więc cieszę się, że to zostało wydane. I teraz już nie gram tego przedstawienia, ale to było dla mnie ważne przedstawienie, bo jednak Wojtek Młynarski, to w ogóle też było takie symboliczne, bo tutaj jakby Teatr Ateneum, moje ostatnie przedstawienie Róbmy Swoje z Wojtkiem Młynarskim, za chwilę jestem w świętach w Los Angeles, przylatuje Janek Młynarski z kolei ze swoimi utworami, więc jest jakieś takie połączenie i te teksty w ogóle były tak piękne, że pamiętam na początku byłam w takim dużym stresie, jak to zinterpretować, ale później pamiętam, jak to przedstawienie było grane, to ja często byłam za kulisami, za każdym razem, jak słyszałam te teksty, mówię, każde przedstawienie to jakby coś takiego się... Coś nowego jakby, że gdzieś te teksty są tak nieprawdopodobnie, że sama słuchając innych wykonawców i tych tekstów, mnie to wyciszało, ale też kolejne sensy odnajdywałam podczas słuchania innych, będąc za kulisami i za chwilę wchodziłam ze swoim utworem. Więc czyli to już jest coś z tej magii teatralnej, to jest coś z tej magii teatralnej i zawsze gdzieś tam tęsknię za tym i tak jak mówię, ten teatr jest dla mnie ważny i jest blisko mojego domu i też ma takie połączenie z Teatrem Starym. Jednak jest jakiś taki klimat podobny jak wtedy, kiedy zaczynałam w Teatrze Starym i super, że mam takie miejsce na papie Warszawy, że tam zawsze z otwartym sercem mnie przyjmą i mam takie miejsce, gdzie zawsze mogę wrócić i coś publiczności zaprezentować. Tak. No to sięgnijmy po ten utwór w twojej interpretacji do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Siedzę w oknie, patrzę w dal. Joanna Kulik. Siedzę w oknie, patrzę w dal i ocienia moje lica taki niewymowny żal, taka straszna osmętnica, na rozpaczy czarne dno pcha tęsknota mnie, panowie. Za kim to, ach za kim to, niechaj dumka ta odpowie. Choć pożółkły pisma te, w których było twoje zdjęcie, ja cię nie zapomnę, nie pełny pół inteligencie. Do dedukcji miałeś dryk, więc wskazałam rację swoją, możeś jej nie pojął w mig, aleś w końcu jakoś pojął. Marzy mi się chwila, gdy w dłonie me twą dłoń pochwycę, czyś już całkiem wymarł mi, czyś wyjechał za granicę. Prosi wielka jasna łza, co się w oko moje wciska. Wróć kochany, proszę na kierownicze stanowiska, bo się zrobił taki czas, że cię trzeba nad pojęcie. Wracaj do nas, ratuj nas, pełny pół inteligencie, bo się strasznie plenią mi, łypiąc nad herbaty plujki, ćwiartki i szesnastki i, czy ja wiem, 32. Oklaski w pełni zasłużony. Joanna Kulik z nami w Trójce. Wiesz, tak słucham tych kolejnych twoich piosenek, no i właśnie ta ostatnia przynosi jakąś niezwykłą refleksję, jak bardzo się też twój głos zmienia, jak tutaj brzmi bardzo dojrzale, a mówię to też jako osoba kiedyś kształcona w szkole muzycznej. Słyszysz to, czujesz to, że to jest troszeczkę inaczej? No ja myślę, że to jest zasługa Wojtka Borkowskiego, mówi tak... On tak próbuje właśnie wydobyć trochę inne tony, choć na początku się buntowałam, ale teraz, bo dawno tego nie słuchałam, powiem szczerze, i też jakoś tak słuchałam z takim wzruszeniem, że ta praca z nim, bo on bardzo wydobywa sens, dla niego ważne jest właśnie tekst, wydobycie sensu, jest takim kierownikiem muzycznym teatru, dla którego bardzo ważny jest tekst, bardzo ważna jest taka wyrazistość, ale też emocjonalność, ale poprzez wydobycie sensu, więc on mnie dręczył trochę, ale widzę, że słusznie, także po takim czasie, bo nie słuchałam tego dawno, od, no... kilka miesięcy. No nie miałaś na to czasu, nie tak. Da się ukryć. Ale jakby, no wiedziałam, że jest, no, ale to jakby było takie grane przedstawienie, więc inaczej zapamiętałam to niż jak teraz tego słucham, więc też jestem tak pozytywnie zaskoczona, że się wsłuchałam w to, co śpiewam, a czasami tak się lubi przelecieć jakby. No tak, przelatuje, bo już to znasz. A to jest jednak na żywo. Nie nagrywaliśmy tego jeszcze raz. Nie poprawiane w żaden sposób. Tak, nie było poprawiane w żaden sposób, tak. Niezwykłe doświadczenie, jak już mówimy o tym twoim śpiewaniu, które też dzisiaj podczas naszego spotkania świątecznego nam cały czas towarzyszy, no to trzeba przecież zauważyć, przypomnieć, że właściwie od tego śpiewania i to w bardzo młodym wieku wszystko się u ciebie zaczęło, tak, prawda? Tak, to prawda, to wielka wartość. Nawet samo to, że jak zaczęłam szkołę muzyczną na pewnie wieku 14 lat i nie znałam żadnego języka obcego, to jednak to wykształcenie muzyczne i ta muzykalność, dyscyplina to jedno, ale jednak uratowała mnie w jakiś sposób, jeżeli chodzi o przyswojenie obcych języków w wieku dorosłych. Jeszcze, tak. Pamiętam jeszcze te opowieści z czasów sponsoringu, no nie, z Juliette Binoche, no tak, prawda? To nic przecież. U Małgorzaty Szumowskiej, jak to musiałaś właściwie mało tego, jak miałam taki fonetycznie film, jak miałam film w Niemczech, to bałam się odebierać telefonów. Mówię, tak, nie dogadam się z nimi, bo ktoś dzwonił od kostiumów, moja teściowa, musisz odebrać. Ja mówię, nie odbiorę. Bałam się w ogóle mówić na temat. Nie dogadam się z nimi, więc to były tego typu rzeczy, taki lęk, więc myślę, że od tego momentu, gdzie tam miałam, nie wiem, ile to miałam wtedy, nie pamiętam, no... No ta dziewczynka w szansie na sukces. No miałam i nagle, to później nawet... Wysokim głosikiem i nagle od tego momentu, gdzie bałam się odebrać telefon w obcym języku, do momentu, w którym przeszłam tą całą kampanię oscarową, to naprawdę muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, bo to jest wielki wysiłek, bo to jest jednak praca syzyfowa. Nawet teraz, jak gram w tym serialu Diadi, no to jest tak dziwne przedsięwzięcie, jak się bierze udział w różnych językach, że na przykład śpiewam piosenkę po angielsku i za chwilę mówię, gram coś po francusku albo pogadam z kimś przez telefon po polsku i nagle z powrotem wszystkie te jakieś niuanse, które miałam zapamiętać, już nie działają, bo to jest sprzeczność, że tutaj jakby kładziesz gdzie indziej akcent, inny spółgłoski, więc natychmiast jak mówisz tak, to za chwilę jak musisz śpiewać, to ci wchodzi z tego języka. No to od nowa, znowu ćwiczysz, śpiewasz, musisz zakodować to, za chwilę mówisz przez telefon po polsku albo grasz po francusku i znowu to są tak dwie różne sytuacje, że no, miałam taką sytuację, że wydawało mi się, że już po prostu stanę się niemową, że już zapomniałam w ogóle wszystkiego. Taki kryzys, ale to tam jak byłam ćwiczona, to będzie to jest normalne. Nie, chwilowy, to jest normalne, tak? Że to jest taki, że na początku jest taki dół, że nie wiesz jakaś, tak? Nic, ale jak pokonasz tą blokadę, to już gdzieś tam idzie do przodu. I miałam taką ciekawą, ona pracuje właśnie z aktorami, tylko ona jest francusko-amerykanką, no, więc ona pracuje w tych dwóch językach, nie mówi po polsku, ale mówi, że miała taką włoską aktorkę, też było bardzo ciężko, ale jak ona to pokonała, to mówi, nie bój się, jak to przetrwasz, to będziesz nawet lepiej w swoim własnym języku grać, bo to coś takiego z mózgiem trzeba wykonywać, to jest takie napięcie, że jak już to w końcu minie, to człowiek się przyzwyczaja i nagle już wszystko jest, jakoś idzie. Nie wiadomo jak... Mózg potrafi się zaadaptować do bardzo dziwnych warunków. Tylko jako dorosła osoba, bo dzieci mają, jak się nauczą, to całe życie, o, tak. No tak, to wtedy jest łatwiej w tym bardzo, tak, bardzo młodym wieku. Ale jestem dumna, ale więc wykształcenie, tak, muzyczne, śpiewanie, tak, na pewno właśnie się przydało. Wracając do meritum. I to jest, tak, piękna puenta. Rzeczywiście wykonywałaś ogromną pracę i co ciekawe, właściwie ty nie masz w Polsce punktu odniesienia. No właśnie, trudno jest go znaleźć, chcę ci powiedzieć. Nie ma takiej aktorki, którą zna cała Ameryka. Ja ci chcę powiedzieć, świat, że jeszcze wracając, bo muszę to powiedzieć, jak nagrywałam właśnie te utwory do Diedi, to pamiętam, Magda mi bardzo pomogła, bo była ze mną w studiu. Mówi, Aśka, ty musisz bardzo dokładnie mieć piosenki przetłumaczone na polskie. Mówi, ale nie trzeba, sensu rozumiem. Mówi, nie, musisz bardzo dokładnie, bo musi twoja wyobraźnia pracować, inaczej się nie nauczysz na pamięć. Poza tym widzę, że masz kłopoty z niektórymi słowami, bo to nawet nie chodzi o stricte język polski, ale ty masz niektóre melodie z jakby z wynikające z gwary góralskiej, które przerzucasz nagle do angielskiego, więc się okazało, że musiałam bardzo precyzyjnie wyobrazić sobie, co wykonuję po polsku, żeby oddać emocje. I to było tak dziwne, że na przykład śpiewam, jestem, jakby widzę to, czuję i nagle jakieś jest jedno słowo, które żeby opowiadasz. I oni ci poprawiają go 40 razy, więc tracisz cierpliwość i zamiast mieć radość, że śpiewasz, wyobrażasz sobie, to masz wściekłość na to słowo, więc że robiłam była tak. Nieczysta, więc tak? Ci opowiem, że robiłam tak, że śpiewałam i jak się zaczynałam frustrować, to odchodziłam na bok i mówiłam, mogę mówić coś po polsku sama do siebie, bo nikt nie rozumie. Ja tak nie wytrzymam, tylko zwariuję zaraz. I dopiero wyrzuciłam tą frustrację po polsku, wracałam do mikrofonu, śpiewałam po angielsku i mijało to. Chodzi o to, jak to jest dziwnie oddać swoją polską emocjonalność w obcym języku, gdzie nikt, oprócz tej Magdy Jaracz, która przyjechała do mnie, nie jest w stanie ci pomóc, bo nikt nie zna sensów i melodii naszego języka. Łącznie z tym, że jest więcej słów na daną emocję, a tam jest mniej. W związku z tym, jak widzisz, muszę mówić dużo, żeby oddać swoją emocjonalność, a tu muszę jak 3 razy w krótszym czasie oddać to samo. I jak to zrobić? No to teraz wiem, że tylko ty to już potrafisz. No ale właśnie mówię, że nie mam odnośnika. No nie miałam się kogo doradzić żeby zadzwonić. Bo twoje rzeczywiście doświadczenie, ten cały ostatni rok, doświadczenie, to wszystko, co się wokół ciebie zdarzyło po filmie Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego, no to jest właściwie wydarzenie bez precedensu. Wszystko jest metodą prób i błędów. Sama się uczę trochę na sobie. Sama musiałaś przez to przejść. Przejść i znaleźć metodę na siebie i to nie jest tak, że ją jeszcze znalazłam, ale czasami jesteś wrzucony do tej wody i musisz poradzić sobie. I jak rozmawiałam właśnie z kierownikiem produkcji tego serialu Diad i Francuza, mówię tak, jakoś mówię, jeszcze jestem, jeszcze płynę w tej wodzie. On mówi tak, no tak, potrzebujemy silnych kobiet, bo ta machina jest machiną taką, że jak ruszy, to już musi wszystko iść zgodnie z planem, więc nawet jak masz słabszy dzień, nie wiem, musisz przetrwać i dotrwać do końca. I cieszę się, że to się udało, a nie było to łatwe. Ale powiedziałem ci to przed wejściem do studia, bo nie ma co ukrywać, znamy się długo i widzę tę zmianę po tych doświadczeniach ostatniego roku, ty nabrałaś, co bardzo, bardzo cieszy, ogromnej pewności siebie, samoświadomości i siły. Jeszcze dziękuję, masz ci jej bardzo. Więcej. I ja się też cieszę, że w sumie to jest mój pierwszy wywiad i że możemy... Pierwszy wywiad właściwie od tak, powrotu, od powrotu, tak? Tak, że możemy... Tak, i cieszę się, że to widać, chociaż się nad tym nie zastanawiałam, ale w pewnym momencie, no jak się przetrwa jakieś trudne rzeczy, to rzeczywiście człowiek staje się silniejszy i przestaje się przejmować takimi drobnymi rzeczami, tylko cieszę się tym, że jest tu i teraz, że jest dobrze i że no życie jest strasznie wartościowe i trzeba po prostu brać tak, jak leci, no potocznie tak mówiąc. Ale też przypomnę nasze pierwsze spotkanie. Spotkanie może nie do końca w sensie dosłownym, bo owszem, w sensie radiowym jak najbardziej. Ty siedziałaś, nie wiem czy pamiętasz, ty siedziałaś w studiu Radia Kraków. Ja siedziałem tutaj w Trójce. To było po filmie Środa, czwarta. No właśnie, to był twój wspaniały filmowy debiut, pierwsza duża, naprawdę też odważna rola. Nie wszyscy pamiętają ten film Środa. 4 kopie, tak? Tak, Środa, czwartek rano, film Grzegorza Packa. Naprawdę polecamy, myślę. Warto tak, do niego bardzo, wracać. Tak. Młodziutka Joanna Kuli. Jeszcze powiem ci taką zabawną rzecz, bo że jak mówiłam Środa, czwartek rano tytuł, to ktoś nie, Środa, czwartek rano nie mogę zobaczyć. To było bardzo zabawne z tym tytułem. Ja mówię, nie, to jest tytuł filmu Środa, czwartek rano. Ale tak, bardzo tak, też miło. Nawet zamierzam sobie sama go odświeżyć, bo to był mój pierwszy film w życiu, więc muszę go zobaczyć i zobaczyć, co sądzę o tym, a nie widziałam go od tego, jak był w kinach. To było 10 lat temu, więcej nawet. Więcej. Więc ja muszę to też zobaczyć, więcej niż 10, tak. Bo ciekawa jestem, co się stanie jak z moimi uczuciami. Ocenisz to, co się tamtą wtedy sytuację, stało. Tamtą rolę, no właśnie. Ale wracam do tego, bo wtedy pierwszy raz na odległość wprawdzie mieliśmy taki długi też wywiad radiowy i ty już wtedy zaskakiwałaś, bo zaskoczyłaś mnie całkowicie, kiedy ja nie sądziłem, że coś z tego będzie, ale żartobliwie poprosiłem cię o próbkę wokalu, taka kapella właśnie na odległość, jak ty mi wtedy zaśpiewałaś swoim głosem pełnym i jeszcze to była, jeśli dobrze pamiętam, jakaś góralska piosenka, no to prawie mikrofony tutaj odpadły ze statywów. Ja pamiętam też, to pamiętam. To ja byłam wtedy w Radiu Kraków chyba. Tak, tam w studiu. Tak. Ja tu w Warszawie. No ale dopiero później spotkaliśmy się rzeczywiście osobiście twarzą w twarz i jak wspomnę tamten wywiad, jak słyszę ciebie dzisiaj, no to też jest to ogromna różnica. Nie mówię, że wtedy byłaś zalęknioną, nieśmiałą, zakompleksioną dziewczynką, bo nie, ale jest ogromna różnica. Dziękuję ci bardzo. No i zresztą nie można mówić inaczej o najlepszej europejskiej aktorce ubiegłego roku. Powiedz, co w 2020. Wiemy, że premiera serialu, ale myślę, że po tych wielu, wielu spotkaniach, rozmowach pięknych, przecież poznałaś naprawdę gwiazdę światowego kina, reżyserów najbardziej znanych, to myślę, że ta kariera, szczególnie ta amerykańska, cały czas stoi otworem i tylko pytanie, czy ty znajdziesz czas na to wszystko, mając rodzinę, dziecko, żeby tak, jednak wracać do tej Ameryki. Jakie są plany na 2020 rok? Plany są takie, że chciałabym przez styczeń i luty rzeczywiście absolutnie wypocząć, być dzieckiem i tak gdzieś się naprawdę zregenerować. Później rozpocznie się bardzo prawdopodobnie promocja The Edit. Serialu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to będzie tylko w Francji, czy to będzie musieć latać do Nowego Jorku, bo to jest sporo pracy. Nie, jak jest serial na Netflixie, to po całym świecie chyba będziecie musieli. Ale jest plus taki, że jak już będzie klik i film wejdzie, to już jest koniec tej promocji. Sporo też scenariuszy spłynęło i wiadomo, że będę chciała też taki czas poświęcić, zaplanować na czytanie tego. Czytam strasznie długo, więc nie wiem, może mi polecisz, jak to wyćwiczyć się w szybkim czytaniu scenariusza. Bo ostatnio obliczyłam, że 15 stron czytam 15 minut. Ale czyli musisz czytać w językach obcych też. No przecież. To już w ogóle, bo teraz na przykład czytam 3 polskie scenariusze, to czytam jedną stronę, jedną minutę, bo tyle dygresji, odchodzę, myślę, wyobrażam sobie, strasznie emocjonalnie czytam. Po angielsku czytam 5 dni, nawet 10 dni. No więc. No, ale to znaczy, że jesteś cały czas zasypywana scenariuszami. Tak, przychodzą te scenariusze, tak. I teraz chodzi o to, żeby opracować system, jak to mądrze, dobrze czytać i potem jak dobrze wybrać. No w takiej sytuacji nigdy nie byłam, więc myślę, że po świętach, jak się tak wyciszę, to jakoś ten system opracuję, żeby podzielić to właśnie na czytanie, na czas domowy, bo bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie tak to usystematyzować, żeby być dużo z dzieckiem i szybko czytać. No ale może właśnie powinno być na jakiś kurs szybkiego czytania, no bo za długo czytam. No wiesz, ale to trzeba też czytać ze zrozumieniem. No to właśnie, ale wyobraź, że ja wszystko przychodzę, bo jak się czyta rolę, to po prostu aktor wyobraża sobie te wszystkie emocje, które musi zagrać i rozważyć, no bo to nie jest łatwa jakaś trudna rola, no to muszę się zastanowić, czy jak jest, nie wiem, trudna rola i muszę 15 razy rozpłakać się w filmie, czy będę miała na to siłę i energię, bo szczerze powiedziawszy strasznie nie lubię płakać, to jest dla mnie trudne. Więc no muszę też wiedzieć, że jak podejmę się takiego wyzwania, to będzie trudne emocjonalnie. To też nie jest tak, że wracasz do domu i tylko jest człowiek smutny. Dlatego może tak długo czytam, bo to wszystko przeze mnie przechodzi i po tych iluś minutach muszę wstać, napić się czegoś, przemyśleć. No, nie czytam tak na zimno. Nie wiem, czy to atut, czy nie. Jesteś ale, bardzo emocjonalną ale jestem osobą, bardzo emocjonalna, tak. Więc zajmuje mi to dużo czasu. No ale to chyba dobrze, bo to jest też forma przygotowania zawodowego, prawda? No też mi się tak wydaje, ale no trochę może ale muszę... Ale co z tego czytania, ja bym chciał cię tutaj troszeczkę przycisnąć jeszcze, co z tego czytania wynika? Czy coś nie, bo chodzi się o to, że, kroi już tak to na... znaczy, teraz będzie taka, muszę się zastanowić, bo ja myślałam, że, bo w maju film, znaczy serial wejdzie, no ma swoją jakby premierę i od tego zależy, czy spodoba się publiczności, czy nie. Jeżeli się spodoba, to będziemy robić kolejną transzę. Czyli będzie kontynuację, tak? Więc też te zdjęcia się rozpoczną dość szybko. I wtedy znowu jesteś zablokowana. Zablokowana na 6 miesięcy, więc teraz no, pytanie, kiedy robić jakąś kolejną rzecz, więc jest dużo niewiadomych, czy zrobić coś pomiędzy... No ja raczej jestem skoncentrowana na tym, żeby jednak poczekać, co będzie, jaka będzie decyzja, czy będzie kolejna transza, czy nie, bo jeżeli będzie, to jest bardzo dużo przygotowań do kolejnej transzy. Jeżeli nie będzie, no to wtedy można zrobić jakiś film i się na tym skoncentrować. Jakby łączenie dwóch rzeczy w obcych językach na razie to jest za ciężkie dla mnie, a przecież chcę mieć czas i chcę też być mamą, więc dla mnie to jest priorytetowe, a do tego dodaję pracę, więc to trzeba bardzo mądrze do tego podejść, żeby nie stracić tego czasu dla malucha, bo to by było dla mnie jakimś, ciężkie, nie chciałabym tego. No nie tylko dla malucha, bo myślę, że również dla męża, czy Maciej Bochniak ma do ciebie pretensje, czy też wybaczył ci to już dawno, bo pamiętam, w tej chwili montuję już swój kolejny film. Razem pracowaliście, przypomnijmy, przy Disco Polo. Tak. Gdzie miałeś szansę też zagrać jeszcze innego rodzaju postać. Teraz Magnezja i ten plan był nieco inny. Ty miałaś grać w filmie męża. Ja bardzo żałuję, że nie zagrałam. Mało tego, on czekał do ostatniej chwili na ciebie. Maciek napisał dla mnie tę rolę. Ta rola była fenomenalna, kostiumowa. Kto ją ostatecznie zagrał? Magda Boczarska. Aha. I to było tak ciężkie, bo przecież myśmy się do tego przygotowali. Plan był taki, że skończę tę kampanię, wrócimy, będziemy na planie rodzinnie z Jasiem, a tu nagle się okazało, że wygrałam casting do diety do Damiana Chazelle'a. Mhm. Potem była próba, żeby to pogodzić, ale tego się nie dało pogodzić. W sensie takim, to było bardzo dramatyczne. No musiałaś być rzeczywiście cały czas w Paryżu. No tak, no nie dało się tego wszystkiego pogodzić, więc bardzo, bardzo żałuję. Maciek zachował się w tym wspaniale. No, nie każdy by się tak zachował. Ważniejsze było dla mnie to, żeby jednak skorzystać z tej szansy, więc dla mnie to jest bardzo wzruszające i jest wspaniałym mężem, bo potrafił oddzielić reżysera, któremu zależało, żebym zagrała w Magnezji, od męża, który stwierdził, że jeżeli tego się nie da pogodzić, żebym wybierała, ale to były dramatyczne wybory, także cieszę się, że no, że jesteśmy w takiej dobrej formie, bo to też, no, to było bardzo trudne dla nas. No tak, i mogło mieć różne konsekwencje. Tak, właśnie, prawda? A wróciliśmy wszyscy szczęśliwi, Maciej montuje i tam jego nie pytałam, ale różni aktorzy donosili mi z planu, że byli zachwyceni, wspaniała atmosfera, świetny film, bo ja często reżyserom nie wierzę, bo reżyserzy są zawsze niezadowoleni, że wszystko, że no nie do końca chcieli to inaczej zrobić. Zawsze będą chcieli poprawić. Tak, ale wolę słuchać aktorów, więc aktorzy zachwyceni i że to był wspaniały plan, także ja trzymałam mocno kciuki za Maćka, choć to był taki trudny okres dla nas jako pary, że byliśmy odseparowani i każdy musiał się skupić na swoim i jeszcze trzeba było tego typu decyzje podejmować, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mam tak wspaniałego męża. No tak, ale to jest też, myślę, szczególna trudność w tego rodzaju artystycznych małżeństwach. Ty aktorka, on reżyser i to jest taka sytuacja i tak to wyglądało właściwie w tym roku, żeby nie mieliście zbyt wiele czasu do tego wspólnego. Dlatego cieszę przeżycia, się, że go teraz mamy właśnie i że mogę być tutaj, Maciek montuje, że jestem blisko niego, blisko Jasia i że są święta, że jesteśmy razem, że przeszliśmy tą wojnę, bo Maciej wsparł mnie nieprawdopodobnie podczas tej całej kampanii, był ze mną, potem musieliśmy przeżyć rozłąkę, żeby połączyć się na nowo, skończyliśmy te projekty, Jasiu jest zdrowy, my jesteśmy zdrowi i są święta i myślę, że to jest chyba najważniejsze w życiu, żeby dawać sobie tą miłość i czasem jest trudno, ale jesteśmy silnym małżeństwem i bardzo się kochamy, więc strasznie to jest dla mnie ważne, że mogłam wrócić do domu, w którym jest miłość i szczęście, bo to w sumie naprawdę jest najważniejsze i czuję to w te święta, dlatego tak się cieszę, że jesteśmy, że jesteśmy razem. To ja tylko mogę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że znalazłaś w tym wszystkim czas na ten pierwszy wywiad po długiej nieobecności w Polsce, wywiad właśnie w Trójce, po tak pięknych słowach i naprawdę bardzo, bardzo pasujących do nastroju świąt Bożego Narodzenia. Właściwie już chyba nic nie mogę powiedzieć. Mogę tylko zapytać, czego życzyć Ci na 2020 rok? Zdrowia. Po prostu. Tak. To najważniejsze. To najważniejsze, absolutnie. Po moich różnych doświadczeniach, żeby przetrwać trudnych sytuacji, absolutnie zdrowie. Bo jak jest zdrowie i siła, to wszystko można, góry można przenieść. Ale jak jest człowiek po prostu chory, to jest ciężej. No to tego Ci oczywiście życzę. Zresztą myślę, że przede wszystkim zdrowia życzymy sobie wszyscy. Dokładnie. Na święta. I dziękuję na nowy rok. Bardzo. Janno, zaczęliśmy od muzyki, słuchaliśmy dzisiaj Twoich piosenek. Były te słynne dwa serduszka z zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego. No to może na koniec naszego spotkania jakaś zagraniczna jednak piosenka. No właśnie, w końcu. Jest? Jest jedna. Tak, wiem, że tam gdzieś wyszukałeś i znalazłeś coś zabawnego. Ale to też coś specjalnego dla ciebie w tej wersji, bo był duet, a to jest akurat wersja twoja. Wersja moja, tak, tak. Czyli zapowiesz? I can boogie. Joanna Kulik była z nami w ten świąteczny wieczór w Trójce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Baby.